Sziasztok, köszöntünk benneteket a Podmédia Rádió 7. adásán. Ma beszélgetni fogunk mindenféle előadásról. Voltál baletten, jégbalett ugye? Jégrevű. Jégrevű színházba. Én mozifilmről fogok beszélni. Én is fogok még mozifilmekről beszélni, mert a múltkor megígértem nektek, hogy ilyen filmeket említek majd meg, amelyek karácsonyi témájúak is. Tehát nem az egész film arról szól, de van benne karácsony is. Ezeket én nagyon szeretem ilyenkor megnézni. És mesélni fogunk a Nintendo Wii-vel kapcsolatos élményeinkről is, amit beszereztünk a múlt hétvégén. Igen. És azóta egyfolytában azon játszunk. Hát minket se került el a Disney láz, és már jó előre októberben megvásároltuk a jegyeket erre a decemberi Disney on Ice produkcióra. Sajnos a fiúkat nem sikerült magunkkal vinnünk, mármint a felnőtt férfiakat erre az előadásra, de a nővéremmel, meg az ő kislányával, meg ugye Pankával és Balázssal így mi elmentünk, és megnéztük most szombaton. És azt kell, hogy mondjam, hogy hát újra gyerekké váltam. Ugye a mi gyerekkorunkban ez még azért nem adatott meg minden gyereknek, hogy ilyen Disney produkciókat láthasson, és valahogy ez most nekem is egy ilyen hiánypótló élmény volt, mert elképesztően látványos, nagyon jól megkoreografált és nagyon jól kivitelezett műsort láthattunk. Egyszerűen fantasztikusak voltak a jelmezek, a szervezettség, a látvány, gyönyörű volt az egész, és nagyon... Már az alap ötlet valahogy olyan gicsesnek tűnt. De különben nem, mert az egész arról szólt, hogy végül is ezeket a meséket, amiket azért a gyerekeknek a 90%-a, akik legalábbis egy ilyen műsorra elmennek, látott, tehát mondjuk a Szépség és a Szörnyeteg, a Hamupipőke, a Csipke Rózsika, a Kishableány és az Aladdin történetét, ilyen röviden feldolgozták végeredménybe, hogy egy jégtánc formájában. Nem, hanem így a mesék. Tehát, hogy az volt a lényege, ugye, hogy a Mini Eggyre elmesélte, hogy ő mennyire romantikus, és hogy mennyire szereti, hogyha ilyen happy end-el végződnek ilyen szerelmes történetek, és akkor így szépen sorba elkezdődtek egymás után a történetek, hogy ki miért, ugye első körben nem találja meg, meg nem éri el a szerelmet, de aztán végül mégis megtalálja a boldogságot. Persze ez nyálas, gicses, stb., de szerintem nagyon jól nézett ki, és nagyon szuper előadás volt. Milyen hosszú volt ez az egész? Nem tudom, másfél óra? Másfél óra, tehát körülbelül. Nem túl hosszúnak. Nem, tehát egy teljesen, persze, volt közte egy szünet, akkor el lehetett menni pisilni. Shoppingolni, gondolom. Shoppingolni, azért már a végén verekedni kellett a zenélő varázspálcákért, de hát ugye ebben már edzett vagyok, úgyhogy sikerült abból is beszereznem két darabot a lányoknak. Jó van, szóval összességében tudod, játsszák ezt még, vagy az egyszer? Ez most lecsengelt, tehát aha. Ez most 7-től azt hiszem 10-ig volt műsoron a Papp László Sportarénában, de hát biztos, hogy fognak jönni, mert én ahogy elnéztem, azért rendesen telt ház volt szombaton. Uh-huh. Úgyhogy... Mennyibe került egy-egy? Hát változó, azt hiszem valami 2000 körül aha. kezdődött, és hát a csillagos ég, nem tudom mennyi volt a legdrágább. És akkor azt lehet, hogy megmondom őszintén, mi 6000 forint körüli jegyért ültünk, tehát szuper helyen, tehát abszolút középen, úgyhogy mindent jól láttunk, nem a fönn a tetőn, hanem normális helyen. Nem volt olcsó nyilvánvalóan, de hát egy prémium árért, egy prémium előadást láthattunk, szóval nagyon profi volt. Jó. És akkor mesélj talán, ha már... És másnap volt szerencsém eljutni a Víg Színházba is. Bérletes előadás, első műsorszámként a Pán Pétert nézhettük meg a szüleimmel, ami azért volt érdekes, mert ez egy mese musical. És én még így nem voltam felnőtt koromban mese előadásom. De hogy jött ez bele a műsorba? Igazából nem tudom, mert... Veszed, akkor fix... Akkor... programokat. Nem, tehát amikor mi ezt a bérletet lefoglaltuk tavaly májusban, amikor véget ért ugye az a színházi évad, vagy hát nem is tudom, hogy véget érte, de nekünk a bérletünk véget ért, akkor lehetett úgy, hogy ugye mivel megvan nekünk a helyünk, tehát ez egy szabott hely, hogy mi hol ülünk a színházba, ezt mi akkor májusban tudtuk újra lefoglalni, hogy ezt ugye akkor senki másnak föl se ajánlják, hogy ezeken a helyeken ülhessen, hanem ez a miénk, és akkor le is foglaltuk, de még akkor szó nem volt arról, hogy mi lesz, csak így ilyen Cseresnyéskert, meg Márkez, Száz év magány, tehát úgy lehetett úgy pedzegetni, hogy miről lesz szó, de hát eddig tehát se csalódtunk. Tehát amikor megvetted a bérletet, akkor az arról szólt, hogy 6 később kiderülő programra egy adott helyre. Igen, adott helyre, nyilván adott valamennyire adott színészi körrel, és ugye a Víg Színház és a Pesti Színház előadásai, tehát ezek már azért garantáltak valamit, hogy mit fogunk és kapni. Mikor kijött a végleges program, akkor megtudtad, hogy és akkor megtudtuk, hogy benne van ez a Pán Péter, de nem gondoltuk, hogy ez ennyire gyerekelőadás lesz, mivel már láttuk mi a Kék Madarat is a Víg Színházba, ahol 10 darab pucérpasas mászkált föl alá a fél előadáson, tehát az nem volt egy gyerekeledás, úgy gondoltuk, hogy ezt a Pán Pétert is valahogy félig meddig. Szóval elkezdődött ez a Mese Musical, ami egy úgy nagyon híres ilyen amerikai musical, átirata. És van ennek valami köze ahhoz a mostani mozifilmhez, ami Pán Péter, ami... Nem. Semmi szerintem. Hát nyilván a sztori ugyanaz, de szerintem nincs kapcsolat a kettő között. Őszintén megmondva, én amikor a gyerekekkel vagyok, tudom értékelni és élvezni a gyerek színházi előadásokat, amikor egyedül vagyok, nem. Lehet, hogy bennem van a hiba, de én attól félek, hogy lehet, hogy az előadásban is. Ugyan nagyon szépek voltak a díszletek, és... Rajtatok kívül sok felnőtt volt egyébként? Én állítom, hogy csak a bérletesek, és azok, akik a gyerekeket kísérték, tele volt gyerekkel, és néhány ilyen ugyancsak feszült felnőtten kívül, akik így ugyancsak a bérletüket szorongatták a kezükbe, mi voltunk. Egyébként az eddigi előadásokra, ami a bérleten volt, elégedett voltál? Hát abszolút elégedett voltam. Igazából, ez most szerintem lehet, hogy ez náluk ez most egy ilyen nagyobb produkció, és mindenképp úgy gondolták, hogy most volt a premierje, stb., hogy hát ezt bele kell venni a bérletbe. Én nem vagyok ebben annyira biztos. Vagy lehet, hogy nem jött volna össze úgy a 6 előadás, hogy mind a 6 újdonság legyen, mert ugye hát tavaly is láttunk 6-ot, hát gondolom évente nem csinálnak, vagy 2 évente 12 vadi új előadást, tehát fene tudja. Na lényeg az, hogy gyermekes családoknak tudom ajánlani, valószínűleg a gyerekeknek ez tetszett, meg minden, ők nagyon tapsoltak, tehát úgy, hát szerintem 6-7-től fölfele. Hát a Pán Péter sztorit ismerjük, nem olyan abszolút pozitív a végkicsengése, de végeredményben nem most volt rosszul megvon. Most lehet, a sztorit valakinek. Hát az szégyelje el magát, hogy nem ismeri a Pán Péter sztorit alapból. Úgyhogy egy mese musical a Víg Színházba, akit szóval ez érdekel. Szóval egy jó revűt és egy rossz musicalt. Igen. És tudod, mi volt benne a legbántóbb? Hogy amikor a zenei részek következtek, azok felvételről voltak, és szerintem ez annyira lehangoló. Igen. Hát igen. És akkor érted, utána meg az emberek úgy tapsoltak. Amikor nem kell tapsolni, hát ez felvétel volt. Most azon mit kell tapsolni? Nem? Miért nem tapsolom meg a CD-t sem, amikor hallgatom? Nem szoktad? Nem. Ami nekem nagyon jelentős dolog volt a múlt héten, előrendeltem már pár hónapja az új Nintendo Wii játékgépet, és ezt nem elsősorban azért szerettem volna, hogy én játszam rajta. Ugye nekem megvan az Xbox 360, amivel jókat tudok lövöldözni, meg autóversenyezni, meg hasonlók. Hanem azt szerettem volna, hogy egy közös játék lehetőséget adjon ez így a családon belül. Az volt a szerencse, hogy nagyon nem is kellett győzködni téged, hogy ezt megvásárolhassuk ugye a családi kasszából. Hát igen, elvégre karácsonyban. Elkaptam egy ilyen Nintendo marketing kampányt a tévébe, ami ti kérdeztetek rá, hogy mi ez. Igen, mi is láttuk a reklámokat, úgyhogy érdeklődtünk a termék iránt, azt lehet mondani. És pénteken vettem át ezt a Nintendo Wii-t, és rögtön be is üzemeltük, és szerintem hatalmas sikerrel, nem? Azt lehet mondani. Igen, azóta a gyerekek is profi módon megtanulták kezelni. Jó, néha még egy-kétszer fejbe nyomják egymást a joystickkal, ugye egy nagyobb, hevesebb teniszmeccs alkalmával, de szuperek benne. Igen, meg én is kaptam a legérzékenyebb pontomra egy tapást. Rossz helyen álltál. Azt érdemes elmondani, hogy ez nem egy olyan játékgép, amit hagyományos módon joystickkal kell irányítani, hanem egy ilyen TV távirányítószerű eszközzel 3D-dimenziós térbe a mozgásokat, elmozdulásokat érzékeli a TV-re helyezett vevőegység, és gesztusokkal vezérli az ember a játékokat. Tehát ha teniszezünk, akkor olyan, mintha egy teniszütőt fognánk a kezünkbe, és azzal kell suhintani a labdára. Igen, ha golfozunk, akkor ugye egy golfütőt kell végeredményben imitálnunk, hogy azt tartunk a kezünkbe, mind a kétféle ütéstípussal, tehát amikor távolra ütünk, illetve amikor közelre ütünk, ezt a gép megmutatja, hogy na, akkor most hogy tartsad, hogy álljál. Ugye az embernek van erről egy képe, esetleg van tudása is ugye ilyen sportágakból, és akkor úgy kell. Nekem az volt benne az érdekes, és egyébként erre számítottam is, hogy én nekem a mozgás kultúrám az eléggé szegény, és én nagyon bénán tudok zenére táncolni. Ez meg... nem igaz, nem igaz. Szóval egyértelműen az, hogy te jobb a mozgás koordináció, ügyesebb vagy, tényleg a kézügyességed jobb, az rögtön előnyt is jelentett ezekben a játékokban, ahol általában számítógépes játékoknál azért csak én szoktam. Igen, ez körülbelül 2 percig tartott ez az előny, mert aztán a Bali megtanulta a mozdulatot, és onnantól kezdve mindig laposra ver. De golfba is hirtelen sokkal jobban játszottál, mint én. És az a jó látni, hogy a gyerekek ezt tényleg nem úgy veszik, mint a videójáték előtt gubbasztós kis passzív szórakozás, hanem rohangásznak, ugrálnak közben, mozognak, kiizadnak. Igen, hely kell hozzá, tehát konkrétan a tenisz mozdulatokat. Ja, és persze izomláz, tehát az jár vele. Tehát karizom húzódás, mondjuk amikor a tenisz előtt nem melegítesz be, és tényleg akarsz egy nyesettet szerválni, akkor bizony-bizony meghúzódhat az ember karja. Úgyhogy én ajánlom, hogy akik kipróbálja előtte, melegítsen be. Már hogyha ezeket a sportjátékokat próbálja ki. Én ezt abszolút pozitív dolognak értékelem. Nekem amúgy is nehéz arra rávenni magam, hogy tornázzak, meg sportoljak. Unalmasnak találom, fárasztónak, és ez olyan jó érzés, hogy az ember tényleg valamivel játszik, szórakozik, pontot próbál gyűjteni, nem csak unalmas dolgokat hajt végre. És tudod, mi az, ami tetszik nekem benne? Az, hogy igazából nem tudunk se jól bowlingozni, se jól teniszezni, hát még golfozni, és itt mégis úgy érzi az ember, hogy hú, de jól tudok teniszezni, meg golfozni, meg minden. Mert ugye hát csak imitálod ezt a mozdulatot, de nem kell rohannod a labda után, mert ugye a figura az mindig ott áll a labda közelébe, és csak az a mozdulat hiányzik ahhoz, hogy visszaüsse a labdát, vagy elüsse a golflabdát. Az is szerintem hozzád az élményhez, hogy ugye alapvetően arra találták ezt az eszközt, hogy többen játszanak rajta, és minden játékos létrehozhat egy saját figurát, ugye testre szabhatja, kiválaszthat arcformát, hajszínt, szemüveget, szakállat, mindent, amit akar, és az a figura fogja őt ábrázolni a játékban, és rendkívül viccesnek találom, hogy magunkat látjuk ott a játékban mergelődni, meg mit tudom. Mert hogy ugye mindenki megpróbálta a saját arcképére formálni ezt a figurát, és egészen jól sikerültek. Szóval tényleg rendkívül jó ki van találva az eszköz, és nagyon jó pofa a játék, és nyilván azt egy idő múlva tudjuk megmondani, hogy ebbe beleúne az ember, vagy tényleg lehet mindig érdekeset találni benne. Nagyon sok jó játék várható, hogy az jövő évek kiadnak az új Mario játékokat, meg egyéb ilyen parti játékokat is, amit nagyon jól tudunk együtt játszani. Nagyon jó, és tényleg az is, hogy a gyerekek is fantasztikus jól tudják játszani, tehát nincs az, hogy különbség lenne most, hogy ha Bazsi ellen játszom, akkor én most annyival jobb vagyok, egyáltalán nem. Tehát nagyon jól el tudják ők is, le tudják utánozni a mozdulatokat, és sikeresek benne. És csodálkoztam is, hogy milyen gyorsan tanulják meg, de valószínű, ezek a gesztusok könnyebben tanulhatók, mint az, hogy most milyen billentyűzet kombinációt kell. Hát persze, hát a nagy mozgások, meg a kis mozgások, ha belegondolsz, nekik még azért a nagy mozgások könnyebben mennek. Legutóbbi adásban ígértem, hogy felsorolok néhány olyan filmet, amit én nagyon szeretek így karácsony környékén megnézni, mert egy pici jelenet elejéig néhány perce ott is karácsony van, és én ezeket nagyon szeretem így ebben az időszakban nézni, hogy mások hogy készülnek, valahogy még jobban beleringat abba a hangulatba. Most nyilvánvalóan ezzel a inkább a női lelkületű hallgatóknak fogok kedvezni, mert ezek igazán ilyen végjátékok, ilyen kis nőies nyálas love story-k lesznek. Tele van érzelemmel. Hát kezdjük rögtön a nagy klasszikussal, Sleepless in Seattle. Ugye ott is van karácsony, amikor először hallja az apukát lány, ugye ez Tom Hanks meg Ryan kettőse, akikről szó van. És ez egy nagyon aranyos film, és én nagyon kedvelem. És ugye itt van ennek a modern változata is, a You've Got Mail. Nem is tudom, hogy ennek mi lehetett a magyar címe, mert ezt éppen külföldön jártunk be vettük, és itt Magyarországon nem is biztos, hogy annyira népszerű volt. Ez ugyancsak Tom Hanks meg Ryan, ilyen kis sarki könyves boltja van a lánynak, és meg kell küzdenie a boltjáért a nagy könyváruházguruval, és ugye így jönnek az ellentétek, csak itt most már ők ilyen tehát e-maileket váltanak valójában, úgyhogy nem is ismerjék egymást, és nem tudják, hogy a másik az a másik. És ebben is ilyen aranyos karácsonyi készülődés van, meg jó kis éneklés, hamis hangom. Így van, és már túl van a ripacs időszakán a Tom Hanks, de még nincs benne ebbe a kiöregedett moralizálós időszakban. Hát Tom Hanks jó, Tom Hanks jó. Aztán ott van még a Kisasszonyok is, ugye klasszikus mű, amiben sokszor esik a hó, már ez is jó, ugye ez is ilyen télies hatás, és hát ebbe is van karácsony, csak ebbe olyan visszafogottabb az egyetlen narancssal, meg a pár sült kolbásszal, de ez is egy nagyon szép történet, és ezt is érdemes ilyenkor megnézni. Ez valami kosztümös dolog, én csak a dobozra, mintha emlékeznék. Igen, igen. Winona Ryder játszik benne, meg... Meg egy csomó csaj. Meg egy csomó csaj. Hát például játszik benne a... És nem lesz rákos az egyik? Nem, de meghal az egyik. Na, tudtam. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen nyálas női film, de végeredményben az színészek elég jók, akik abban játszanak. Ugye Susan Sarandon játsza az édesanyát, Eric Stoltz, Gabriel Byrne és Christian Bale játszák a pasikat, akik majd magukhoz édesgetik a csajokat. Batman? Aha. Csak itt még fiatal, ilyen kis aprót frizurás. Gyerekszínész is volt, úgy emlékszem. Megnézzük. Nem ő játszott, de lehet, hogy abban nem ő játszott, nem is mondom. De mondd, ez mindig az utolsó akcióhős, vagy mi volt annak a címe. De lehet, hogy nem. Ez a Schwarzenegger film. Igen. Jó, megnézzük. Nézzük majd meg, igen, hogy ő játszott-e benne. És hát a lányok közül ugye említettem Winona Ryder, de itt van még Claire Danes, aki ebbe pont egy ilyen beteges, csúnya lányt játszik, de hát egyébként egy nagyon jó csajszín. Szóval, mint a filmekben, amikor a csúnya lány a szemüveges, és akkor a frizurája, igen, és leveszi a szemüveget, levágják a haját, és már is, igen, kiszedik a szemöldökét, ugye még ezt szokott tenni, és Kirsten Dunst, mint kislány szerepel ebben a filmben. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis film, és ezt is ajánlom így karácsony előtt megnézni. Ez jó ajándék a férjektől, feleségeknek. Abszolút, is, abszolút. Akikben feleségekben van egy kis romantikus érzület, természetesen. Ez minden biztos, feleségben nem hiszem, vannak. Azért biztos van olyan nő, akinek ez pohár alá tétnek teszi meg csak. És persze megemlíteném még a Love Actually-t. Ugye, és arról az egész film a karácsonyról szól, és különböző kis kapcsolatok alakulásáról. Mondjuk engem abban a filmben nagyon szomorúan érint, hogy pont a férj-feleség, tehát akik szerepelnek benne, őnáluk a végén nem tisztázódik úgy le a dolog. És emlékszem, mikor először néztük meg együtt, neked ez tök csalódás volt, most már így visszanézve nem utálod? Már sokszor megnéztem azóta, és közben rájöttem, hogy tök jó. Tehát ugye először furcsa volt, ugye, hogy ilyen kis epizódok, és akkor összerakni, hogy igazából nem egy jó, hosszú, szép történet, hanem csak így összekapdosni a dolgokat. De hát ez is tele van jó sztárokkal, meg jó színészekkel, és aztán így jó mások adjára megnézni. Na, van még valami romantikus? Nem, ennyi akkor a romantikáról. Akkor én is egy romantikus filmalkotást, amit végre sikerült megnézni. Én hatalmas James Bond rajongó vagyok, az összes regény megvan. Azok is, amit az eredeti író Ian Fleming írt, de utána megvettem az egyéb mindenféle vacakíróktól származó vacak James Bond regényeket is. Gyűjtöttem a DVD-ket is, habár egy csomó csalódás volt. Nagyon vártam már az új James Bond filmet, Casino Royale címmel. Aha. Hallottam róla már, meg olvastam róla, hogy próbálták felfrissíteni, felújítani a sorozatot. Ugye eléggé kifulladt már, és abszolút sablonos volt az utóbbi pár film. Szerintem Pierce Brosnan, aki ugye az előző James Bond volt, egyáltalán nem volt hiteles a szerepén, túl nyálasnak találtam meg. Én nem. Az első fő változás, hogy lecserélték Pierce Brosnant egy határozottabb, markásabb figurára. Daniel Craignek hívják a színészt, és pár angol filmben láttam már, és tetszett is. Hát nekem a Pierce Brosnan jobban tetszett külsőre. De mondom, nem az a lényeg, hogy egy ilyen bájgunár legyen, aki a nőket ugye elvarázsolja gyönyörűen belőtt frizurájával, meg fogsorával, hanem ez egy gyilkos. game, aki nem, aki hajlandó kihasználni a nőket, hogyha arról van szó, hajlandó adott esetben ártatlanokat is kipurcantani, hogyha az kell a probléma megoldása. Aha. Jobban illik hozzá egy hidegebb, keményebb fickó. Aha. Hát ez ilyen fickós, igen. Én egy kicsit aggódtam, mert ugyanakkor én valami eleganciát elvárnék a James Bondtól. Ugye nagyon sok olyan dolgot kapcsol hozzá az ember, hogy elegáns smoking, igen. Meg martini, meg menükaják, ugye igen. Eleganciát is feltételez az ember. Ez nem jelent meg a figurába szerintem, de a mai világban nincs is ennek a fajta merev eleganciának igazán létjogosultsága szerintem, és tényleg egy kicsit modernizálni kellett a figurát. Sokan kritizálták, hogy hát ez egy szőke, kékszemű fickó, és ez engem nem nagyon zavart, tehát nem volt annyira fontos része a karakternek, az jó volt, olyan nagyon hideg kékszeme volt, ami passzol ehhez a karakterhez szerintem. A másik nagyon fontos dolog, az utóbbi jó pár film az már teljesen nem az Ian Fleming regényekből készült, hiszen abból egy fix számú regény volt, amit filmbe fel lehet dolgozni. Az mind ilyen az ő stílusában készült történetekből állt össze. Ja. És szerintem eléggé sok vacak történet volt benne. Szerencsére a legeslegeső James Bond regényt annó egy másik filmstúdió vásárolta meg, és egy pocsék vígjátékot csinált belőle. Woody Allen volt az eredeti Casino Royale-ban a James Bond. Azt hiszem többet erről nem is kell mondani. Oh. És most visszakerült a normális kiadóhoz a jog. Aha. És egy eredeti Ian Fleming regényből tudtak új filmet csinálni, aminek nagyon örültem. És ez az első regény, az első James Bond regény. Ott is arról van szó, hogy újra bemutatják a James Bond karaktert. Aha, milyen szerencsés. Mi motiválja őt, hogyan alakult ilyenné, mitől ilyen kíméletlen, hogyan alakult ilyenné a kapcsolata a nőkkel, egy csomó dologra rámutatnak. Aha. Figyelj, visszatérve erre a szőke kék szemlet, a Sean Connery, az milyen? Sean Connerynek annak teljesen fekete haja volt. Egyébként a James Bond könyvekben ilyen kékes szürke. Fekete haja volt a Sean Connerynek. Ilyen lenyalt, fénylő, fekete, képzeld magad elé. Később már, hogy milyen tupét ragasztottak rá a késői filmekben, az egy másik dolog. Jó, oké. Mert nekem olyan szőkésnek tűnt ő is valahogy az emlékeimbe. Szóval, rövidre fogva, a figura egész jó, van benne olyan jelenet, nem tudom, hogy ez honnan jön, Pierce Brosnan filmekben is volt ez sokszor, hogy jön ki a vízből, és akkor feszegeti az izmait a kis speedo. Az nekünk van, Balázs, az nekünk van, valamivel minket is meg kell, hogy fogjon. De ott látszik, hogy nem igazán tud semmiféle arckifejezést. Érdekes, hogy azzal semmi bajod nem volt, amikor a Halle Berry jött ki egy száll fürdőruhába, és feszegette a melizmait. Engem az is idegesített. Abszolút semmi helye nem volt. Itt az a vicces, hogy ezeket a romantikus elemeket és az egész történetet nagyon jól a regény alapján csinálták. Uh-huh. Nyilván kellett egy kicsi plusz akciót belerakni, mert nem a legpörgősebb, sőt egészen lassú stílusú az eredeti regény. Uh-huh. De a fő ellenség, a motiváció, az egész játék, ez nagyon jól a regényből jön, és tetszett, hogy nem csak modernizálni akarták a figurát, meg a 2000-es éveknek ugye itt megfeleltetni, hanem visszanyúltak az eredeti karakterhez, meg az eredeti sztorikhoz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel hogyan lehet tovább lépni. Tehát jó, ez a könyv is megvolt, ki van pipálva, hogyan tudnak újabb ilyen hiteles történeteket összehozni a következő filmre. De mindenképp borzasztóan tetszett, tehát nagyon-nagyon tetszett a film. A főcím zenéjét az egyik kedvenc énekesem, aki a Soundgardenben énekelt, Chris Cornell játsza. Én már előre többször meghallgattam, meg letöltöttem a zenét. Legelőször nem tetszett, tehát jó, hogy nem a filmben hallottam először. Igen. Mert nem volt annyira, nem ragadott meg annyira, de sokszor meghallgattam, és mikor a film ezzel kezdődött, akkor már nagyon tetszett, és teljesen. Vagy be, hogy könyv szökött a szemedbe. Nem, de izgalommal vártam az eseményeket. Nekem tetszene? Neked tetszene, nem csak férfi film ez egyáltalán, tehát pontosan a Bond érzelmi motivációit is megmutatják. Tényleg kicsit betekintést nyersz, hogy hogyan formálódott ilyen karakteré. Nyilvánvalóan rengeteg akció van benne, viszont nincs ez a már szinte közhelyessé vált gadget vonulat benne egyáltalán. Egy-két olyan dolog van, ami viszont szerintem szenzációs, tehát a kocsiba a kézi defibrillátor, az szenzációs. De az utóbbi években már úgyis ezek a gadgetek, ezek inkább reklámok voltak. Így van. Húzós, drága reklámok. Most is megjelenik. A Sony Ericsson telefonokat legalább ötször megmutatták, meg az autó, meg mit tudom én. Ez szinte elkerülhetetlen, ez is egy módja annak, hogy ennyi pénzt tudjanak investálni a sorozatba. Kicsit tényleg zavaró volt, de ugyanakkor legalább a Sony Ericsson. Fegyverek nem látszott, a fegyvergyárak kikapja a stukit, és akkor ott látszik rajta a cégér. Egyébként nem olyan sok az öldöklés benne, tényleg a film maga a kaszinóba lejátszódó játék köré. Aha, alakul. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Mindenképp tudom javasolni azoknak is, akik az akciófilmeket szeretik, meg aki az ilyen nagy blockbuster látványos filmekre bemegy, mindenképpen erre is menjen be, és lehet vinni feleséget, barátnőt is, mert ugye jön ki a vízből, minden izmot, farizmot befeszítve Daniel Craig. Majd még én is gyakorolni fogom a strandon. Kádba. Ez kicsit úgy kell venni, mint egy sorozat első epizódját. Ugye mondjuk azt, hogy most eltörölték, ami előtte volt, és ami sablonos volt, és egy kicsi élet vittek a történetbe, és visszatért az eredeti markánsabb karakterhez a lágyabb, humorosabb, bénább figurák után. Na, hát akkor már ennyi. Igazából ez az adás egy kicsit ilyen ajánlóra sikeredett, de néha úgyis ebből keveset nyújtottunk számotokra eddig, van, és most annyi minden... Az előző adás olyan negatív volt, semmit se ajánlottunk. Ez az mindenféle betegségekről szólt, úgyhogy meg különböző beavatkozásokról, úgyhogy most meg egy csomó mindent rátok zúdítottunk, úgyhogy van miből válogatni. Reméljük egyébként, hogy a hangminőség is élvezhetőbb lett, beruháztunk egy kis mikrofonba, meg egyéb eszközbe, ugyanakkor kicsit náthás a hangom, úgyhogy ez nem a mikrofon hibája. Bizony. Na hát akkor jövő héten pénteken újra találkozunk. Igen, sziasztok!